Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 16. Адцяжка. Гануля пазнаёміла Валенціна з бацькамі. Ён пачаў бываць у ейным доме, з бацькам пілі гарачую гарбату з духмяным ліпавым мёдам. Вілі нетаропкія мужчынскія гутаркі, Валянцін дзяліўся планамі на бліжэйшую і больш аддаленую будучыню. Ганулька і маці ў гэты самы час турбаваліся на кухні. Бадай дня не мінала, спатканні іх сталі рэгулярнымі. Хочаш параду, надалей, калі будзеш пісаць пра каханне, ніколі не зводь героя з гераіняй адразу пасля першай сустрэчы. Трэба час на роздум і адзіноту, тым больш, што ў нас з табой так і адбылося. Ужо на наступны дзень пасля матацыкла, грушы і абдыманняў цалаванняў я паехаў у тэхнікум адтуль у другі канец Беларусі адбываць працоўны семестр. Калі ж у канцы ліпеня вярнуўся, ужо ты была ў гасцях у цёткі ў Жытомиры і аб'явілася толькі на пачатку жніўня. Значыць, перапынак паміж дзвюма сустрэчамі склаў без малога 2 месяцы. Не ведаю, чым займалася ў сваім Жытомиры ты, я, дык калі ласка, ніякіх сакрэтаў магу пералічыць. Лето, веранда, канапа-бегемот з выпуклым пасярэдзіне, цвёрдым як дошка матрасам, на якім спалася мягчэй і салачэй, чым на пуховых пярынах. З вечара чарвякоў капанне і вудак прывязванне да веласіпеднай рамы. З раніцы кар'ер за ерам, з клубамі малочнага туману паўз берагі, з камарынай музыкай і танцамі паплаўкоў. Пасля обеду лес, тишиня, прохолода, грибы. Не тяжко угадать, куды кожны раз сами вяли ноги. До чыгунки, до казармы, до твоих мясцінаў, тым больш гэты курс супадаў з найлепшымі грибовішчамі. Энергія, здароўе, спакойная прыемнасць ад маладосці сваёй і маладосці куплёнай, што чакае дома непрачытаная. Няўдалыя, але настырныя спробы ў нечым разабрацца, нешта ўхапіць, запомніць, зразумець ды яшчэ і зафіксаваць на паперы. Напрыклад, тое ж чарвякоў капанне, які гэта цуд, пах вечаровай летняй свежай зямлі. І якая прыкрасць выкалупваць потым гэтую зямлю з-пад пазногцяў. І чаканне цябе.